اللهم صل على سيدنا محمد نبي المؤمنين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وعلى بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل وربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام اج اسا پڑھیو ان ایت اونی ہی ایت کھا وٹھی سورۃ رعد جی اونی ہی ایت افمن یعلم انما انزل الیک من ربک انہ کھا وٹھی اسا پڑھیو ان جو 3 نمبر ایت ہیں قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت و الیہ متاب ہائے ایت ان ایت میں جب اللہ تعالی فرمائے تو ایکڑے وہ ہے جی کہ ایمان وارا ہیں جن جا पंहिंजो कल्ब अलाह जे ज़िक्र सां इत्मीनान था वठनि वग़ैरह वग़ैरह इहे ॻाल्हियूं ऐं अॻिते वधी वियुसि हलो हाणे त फरमाई जेके ईमान वारा आहिनि जेके जंहिंखे ख़बर आहे त हीअ अलाह ताला वटां या जेके मञीनि था ईमान रखनि था त हीअ अलाह ताला वटां आहे या क़ुर ऐं हीअ नबी पाक अलाह ताला मोकिलियो आहे ऐं दीन जेको आहे सो अलाह ताला जो पसंदीदा दीन आहे। जेके इहे ॻाल्हियूं मञनि था उहे उन्हनि अंधनि जहिड़ा आहिनि छा जेके इहे ॻाल्हियूं नथा मञनि, यानी जेके काफ़िर आहिनि, रद था कनि क़ुर खे, रद था कनि संस नबी पाक सलाहु वसलम खे, रद था कनि संस दीन खे, रद था कनि सभिनी ॻाल्हियुनि खे जेके अलाह ताला मोकिलियो आहिनि, त उहे हिक ॿिए जेके बराबरि थींदा छा। इहो थीम जेको आहे सॼो क़ुर मंझि जॻहियुनि जॻहियुनि ते वरी वरी अचे थो। हा हिते फरमाए थो त इन मां इथ ज़कर उल अलबाब, रुगो नसीहत यानी इहा सही जेका ॻाल्हि आहे सा उहे वठंदा जेके अकुल वारा हूंदा। अलबाब उल अलबाब लफ़्ज़ दिलि आहे पर दिलि माना अकुल जेका सम्झ में ॻाल्हि अचे थी दिलि हिते अलबाब माना अकुल वारा उल अलबाब माना सम्झ वारा जंहिंखे साञ हुजे सम्झ हुजे जेके अकुल वारा हुजनि सम्झी सघनि ॻाल्हि खे तफ़क़ी फ़िक्र हुजे उनखे उहे इहे ॻाल्हि सम्झंदा ॿियो माण्हू कोन सम्झंदो। अफ़म यालम अनमा उनज़िल इलाइक में रबिक, छा पोइ उहो माण्हू जेको सम्झे थो त जेके लाथो वियो आहे अलाह ताला वटां उन अलाइक में रबिक तुंहिंजे रब वटां उहो हक़ आहे सच आहे उहो को छा उन जहिड़ो आहे छा कमन हू आम आहे जेको अंधो आहे। अंधो आहे जी माना हीअ रुगो अखियूं अखियूं नथो त ॾिसे बि थो त हू वण आहे हू टिण आहे हू गॾु आहे हू गाबो आहे हू जाइ आहे हू छा आहे फलाणी सभु इहे सभु शयूं ॾिसे पर हीअ हक़ जेको हक़ीक़त जी ॻाल्हि जेका अलाह ताला मोकिली आहे काइनात में जेके निशानियूं रखियूं अथसि उहे नथो ॾिसे ॾिसणु पसंदि नथो करे उहे सम्झे थो त बसि इहो पाणी थी वियो आहे छा थी वियो आहे ईअं आहे बसि ऐं अलाह जो ॻाल्हि कोन थो वञा उहो ॼण अंधो थियो हिकिड़ो। अलाह ताला ॿिए हंधि फरमायो क़ुर शरीफ़ में त जेके अखियूं हीअ अंधियूं कोन आहिनि पर उहो कल्ब जेको आहे सो अंधो आहे त दिलि दिलि जेका असां अंधी आहे त इन सेंस में हीअ को अंधो जेको आहे दिलि दिलि जो अंधो जेको अलाह खे नथो मञे रसूल खे नथो मञे त क़ुर खे नथो मञे दीन खे नथो मञे आख़िरत खे नथो मञे रसूलनि खे नथो मञे उहो को उन जहिड़ो थींदो छा जो जेको ईमान वारो आहे हक़ु सम्झे थो हिन क़ुर खे नबीअ खे हक़ु सम्झे थो आख़िरत खे हक़ु सम्झे थो उहो हिकु जहिड़ा ॿई थींदा छा। इन मां यथ ज़कर इन ॻाल्हि में जा नसीहत उहो वठंदो उल अलबाब उहे जेके आहिनि जेके अलबाब उल अलबाब आहिनि जेके दिलि वारा अकुल वारा साञ वारा आहिनि इहा आयती हुई। हाणे हिन मां पोइ हाणे निशानियूं थो ॿुधाए वरी वधीक पंहिंजे मोमिननि जूं हाणे हिते घणियूं निशानियूं आहिनि मूं हिते ॻणण जी कोशिशि कई को ॾहनि खां वधीक को यारहं को ॿारहं को केतिरियूं आहिनि पर हाणे तव्हां पाण ॻणिजो वरी पंहिंजे ख़्याल सां हिसाबु कजो। हाणे फरमाए थो हाणे कहिड़ा माण्हू उहे जेके उल अलबाब आहिनि कहिड़ा आहिनि जेके सॼा आहिनि अखियुनि वारा दिलि वारा उहे आहिनि अलज़ीन यूफ़ून अहदिल्ला उहे जेके वफ़ा था कनि पूरा था पूरी था कनि अहद जेको कयूं अलाह सां ऐं उनजे रसूल सां अहद जेको कयूं दुनिया में ॿियनि माण्हुनि सां बि उहे बे अहदिल्ला अलाह जे अहद खे अलाह जे वाइदे खे अलाह जे कौल सां वफ़ा था कनि उनखे पूरो था कनि हिन जेको अलाह ताला जा अहकामात आहिनि उहे पूरा कनि था। वलायन क़ुरून अल मीसाक ऐं मीसाक जी ॻाल्हि खे नथा रद्द कनि उनखे नथा टोड़ीनि मीसाक जी माना सभई ॻाल्हियूं अची वियूं उहो जेको अलस्त बि रबुम वारो मीसाक वारो ॾींहुं जॾहिं ख़लकियई अञा हुरूहनि खे उन वक़्तु जेको आहे जेको मीसाक थियो असांजो ॿियो जेको नबियनि सां जेको मीसाक थियो ॿियो जेको मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम सां मीसाक थियो नबियनि वारो मीसाक सूरत आल इमरान में पंहिंजो जेको असांजो उमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम सां मीसाक थियो हुनजी सूरत अहज़ाब जी 37 नंबर आयत में ज़िक्र थियो। इहो मूसा इहो असांजी मूसा अलैहि सलाम सां जेके वाइदा थिया उहे पंहिंजो सूरत बकर में आहिनि ॿियनि हंधनि ते आहिनि मीसाक उन्हनि सभिनी क़ौमुनि जा। हज़रत ईसा अल सां जेको मीसाक थियो सो उहो उनजो ज़िक्र अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में कयो आहे त इहो मीसाक आहे जेको कंटीन्यूअस आहे उहो साॻे नमूने सां असां वटि पहुतो आहे उन मूस मीसाक खे या दुनिया वारा जेके ॻाल्हियूं आहिनि अलाह ताला सां जे जे हुकामनि मुताबिक़ उन्हनि खे मञनि था उहे वलायन क़ुदून अल मीसाक मीसाक खे नथा टोड़ीनि मीसाक खे नथा भञनि वलदीन यसलून मां अमर अलाह बि ऐं यू सल जिन ॻाल्हियुनि खे पाण में गॾा गॾाइण यानी सिलाए रहमी जेका आहे सिलाए रहमी जी माना आहे यूटेरियन चाइज रिलेशनशिप्स जेके आहिनि पंहिंजो माउ सां पंहिंजे पीउ सां पंहिंजे भाउ सां पंहिंजे भेण सां पंहिंजे पुफी सां पंहिंजे नानीअ सां तव्हांजे ॾाॾीअ सां ॾाॾे सां चाचे सां मामे सां हीअ जेके रिश्ता आहिनि ॻोठु राज हीउ जेको सॼो पंहिंजो आहे उहो यूसल ऐं हुनजो हुकुम आहे अलदीन यसलून ॻंढीन था जो जंहिं ॻाल्हि जो अलाह ताला अमर कयो आहे ऐं यूसल त उनखे ॻंढियो वञे ॻंढण वारे उनखे छिननि था चए त हलो हलो हलो त हलूं कोरीअ नाज़ुक जिन जो ॾींहुं ॻंढियुनि सुहारो ॾींहुं छिनण मूर न सिखिया उहे जेके छिनण सिखिया हर ॻाल्हि ते छिनण हर ॻाल्हि ते माइटनि मिटनि सां हर ॻाल्हि ते छिनी रिश्तो तालो फिटो करे उहे जेके आहिनि से हिन मज़ अचनि था उनजो उहो ज़िक्र ईंदो त यानि क़ुदूद आहिनि मीसाक जेके यानि जेके टोड़ीनि था रिश्तो था उनजो बि ईंदो पर हिते इहा ॻाल्हि पई हले त जेके ॻंढीन था हलो त हलूं कोरीअ नाज़ुक जन जो ॾींहुं ॻंढीन सारो ॾींहुं छिनण मूर न सिखिया रिश्तेदारियूं पंहिंजे पाण पंहिंजे मिटनि माइटनि सां ॻंढे रखणु उहो जेको आहे सही वञणु बर्दाश्त करणु को माण्हू घटि वधि चए थो ई थो चए थो त माण्हू बर्दाश्त करे जेको कुझु थिए सघे हर ॻाल्हि तां माण्हू सां टोड़ियो वेठो हूंदो पीउ सां माउ सां कावड़ियो वेठो हूंदो ज़ाल सां मुड़ुस सां कावड़ियो वेठो हूंदो पंहिंजे भाउ सां भेण सां कावड़ियो वेठो हूंदो नानी सां पुफी सां ॾाॾी सां चाची सां सभिनी सां नाने सां ॾाॾे सां चाचे सां मामे सां सभिनी सां घोठु राज सां सभिनी सां कावड़ियो अकिड़ियो घुमंदो पियो लाहौल वला कुवत इल्ला बिल्लाह हाणे लेख माण्हू खे छा कबो हीअ त ॻंढण जी वई यक्षाओ न रबाउनि जेके अलाह ताला खां डिॼनि था या ख़शियत जेका उहा डपु कोन्हे जेको असांखे राति थी अंधारे में डपु थो थिए या शींहं खां डपु थो थिए या गिदड़ बगड़ खां डपु थो थिए उहो डपु न हीअ पर अ जेको आहे अ ए डब्लू ई अंग्रेज़ी वारो जेको हैबत जेका दिलि में पैदा थिए अलाह ताला जे मुतलिक़ उहो ख़ौफ़ जेको आहे ख़शियत आहे भई अक्षाओ न रब हम ख़ुश अक्षो रब अलाह खां डिॼनि था इन सेंस में भई अख़ाफ़ू न सूअल हिसाब ऐं जेको बुछड़ो हिसाबु अॻिते हिसाब जी ॻाल्हि थी वई बेसल मिहाद ऐं बेसल हिसाब इहो अॻु में ई हिन सूरत में अची वियो आहे ॿ दफ़ा अहिड़ो ई हिसाबु जेको उन खां डिॼनि था इहो डिॼनि था त यार बि असांजो बुछड़ो हिसाबु न कजां असांजो सवलो हिसाबु कजां असांजे ॾुखियो हिसाबु न कजां टे हिसाब थिया क़यामत जे ॾींहुं टिनि तरीक़नि जा माण्हू थींदा जेके हिकिड़नि जो आसानी सां सवलो आसान वारो हिसाबु थींदो ॿियनि जो ॾुखियो हिसाबु थींदो टिनि जो बुछड़ो हिसाबु थींदो सूल हिसाबु थींदो हिकिड़नि जो यसर ऐं ॿियनि जो उसर वारो हिसाबु थींदो टिनि जो सूल हिसाबु थींदो हिकिड़नि खे साॼे हथ में ॾींदो हिकिड़नि खे खाॿे हथ में ॾींदो हिकिड़नि खे पुठ खां वराए ॾिबो किताबु जेको आहे जो पुठ खां वराए वारा किताबु जंहिंखे ॾिबो उहे तमामु बुछड़ा सूल हिसाब वारा वलज़ीन सबरु हिते फरमायो त जेके जन जेके सबुरु कनि था हाणे घणी थी ॻाल्हि अठी ॻाल्हि थी वियल आहे घणी वलज़ीन सबरु थी गौ वजे रबिम अलाह जी सभु अलाह जी ख़ुशी तलब करण जे लाइ अलाह ख़ुशि थिए उनजे लाइ सबुरु कनि था यानी सबुरु सभिनी ॻाल्हियुनि में थिए थो हिकिड़ो सब्र जेको आहे सो ॾुखियाई जे वक़्तु बीमारी जे वक़्तु तकलीफ़ जे वक़्तु जंग जे वक़्तु ऐं पंहिंजो अहिड़े मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जी ॻाल्हियुनि में जेको सब्र करणु आहे वलज़ीन सब्र उब्तिग़ा वजह रबिम अलाह ताला जे वजह जे अलाह ताला जे चहिरे अलाह ताला सां मुलाक़ात करण जे लाइ हुन आसिरे मंझि सब्रु कनि था त यार बि त तकलीफ़ जेका आहे उहा असां त लाइ पर असां सब्रु करियूं था छा करियूं हीअ जेको जंग आहे हीअ जेको मर्ज़ु आहे हीअ जेको कर्ज़ु आहे हीअ जेको फलाणी ॾुखियाई आहे जेका सभई हिन में सब्रु करणु हर क़िस्म जो लज़ीन सब्रु तिग़ा वजह रबिम अक़ाम सलात अहिड़ो माण्हू जेके आहिनि से निमाज़ पंहिंजी क़ाइमु कनि था पंहिंजो अनफ़ू मिमारा ज़खनाहम सिरनि व अलानियतनि ऐं ख़र्चु कनि था उन मज़ा जेको असां हुननि खे ॾिनो आहे रिस्क रिस्क जेको आहे अलाह ताला ॾिए थो हाणे माण्हू जेको जेको कमाए थो नौकिरी आहे चए थो हीउ त मूं कमायो आहे हू जेको आहे चए थो पंहिंजो हुतां मूं हथु कयो आहे रिश्वत मां हथु कयो आहे मूं पाण हथु कयो आहे हीउ जेको हीअं मूं हथु कयो आहे हीअ मूं पाण अलाह ताला चए थो आउं रिस्क थो ॾियां जेको हलाल रिस्क आहे अलाह वटां जेको माण्हू पंहिंजो पंहिंजे नमूने सां थो ॾिए त उहो जेको आहे सो पंहिंजे नमूने फुरे लुटे दुनिया खे त उहो चए थो मूं पाण कयो आहे त हिकिड़ी क़ौम जे मुतलिक़ चवंदा आहियूं नालो कोन थो वठां हुन क़ौम जो चवंदो साईं फलाणे क़ौम जेका आहे तंहिंखे अलाह ताला ख़लकियो थिए पर पोइ वरी देरि थी वई हुनखे ख़लकण में मोकिलण में भोग कंदा आहिनि उहो त ॾाढा भोग करणु न खपनि पर मिड़ी हिकिड़ो मिसाल सम्झो त पोइ चवंदो भला उन चयो त साईं मूंखे अञा मोकिल धरती थिए चए बाबा रिस्क मूं वटि पूरो थी वियो आहे हलियो तुंहिंजो चए तूं वटि आहे कोन को रिस्क तुंहिंजे लाइ चए चए त साईं मूंखे तूं मोकिल सही बाक़ी आउं पाण ई वञी रिस्क पंहिंजो हथु कंदुसि तुंहिंजे मदद खां सवाइ सो हाणे इहे जेके आहिनि पाण ई रिस्क पिया हथु कनि हींअर पाण वारा यार जेके वेठा आहिनि, हा पाकिस्तान जो हाकम थियो ऐं फुरे लुटे मुल्क खे, इहे अलाह जी मर्ज़ी खां सवाइ अलाह मतिलबु त अलाह ॾिनो अथनि की शैतान ॾिनो अथनि, ख़ुदा खे ख़बर आहे किथां हथु कयो अथनि। अलाह चलो मूं जेको तव्हांखे हक़ हलाल जो ॾिनो थिए उन ते ताईं राज़ी कोन हो, हाणे हीउ वठो जेको शैतान तव्हांखे ॾिए पियो, इहो खोड़ भरे रखो पंहिंजो, त इहे ॻिचीअ में पवंदव पंहिंजो ताक जेके आहिनि दौलख जा इहे थी तव्हांखे। त हाणे अहिड़े क़िस्म जो मतिलबु त हाल सिचुएशन जेको अनफकू बीमार ज़खना हुउमि सिरनि व अलानियतनि, जेके ॻुझे नमूने सां ॾियनि था ऐं अलानियत ॾियनि था, पधरो ॾियनि था। हाणे ॻुझे नमूने सां ॾियणो कहिड़ो आहे, जे जेको साॼो हथु ॾिए त का बि हथु न ॾिसे, इहो हदीस में आहे ऐं पंहिंजो हदीसुनि में घणियुनि में आहे त इहो साॼो हथु ॾिए त खाॿे खे ख़बर न पए। हिन जो मतिलबु इहो आहे त माण्हू हरू भरू पढ़ाईंदो न वठे त मूं ॾिनो एतिरो या मूं ॾिनो या कंहिंखे ख़बर न पए त हीउ ॾींदड़ आहे, हिकिड़ी इहा ॻाल्हि आहे। पर जेकॾहिं ॾिबो ऐलानी आहे त उन मञा ॿियनि खे बि तरक़ीब थींदी पंहिंजो त असां बि ॾियूं जीअं हिन ॾिनो आहे त इहो बि हिकिड़ो सुठो आहे। ॿई नमूना जेके आहिनि से पंहिंजी पंहिंजी नियत सारो आहे, माण्हू छो थो ॾिए, जेकॾहिं इन ख़्याल सां ॾिए त भई आउं ॾिसंदे वाइसंदे सभिनी जे साम्हूं ॾींदुसि त ॿिया बि ॾींदा त पोइ इन लिहाज़ खां भले ॾिए। पर जेकॾहिं ॾिसंदे ॿिया चवंदा हा असीं हीउ ॾिए थो, हिन वटि हीअ दौलत आहे या हीअ रिया जेको ॾेखार जे लाइ जेको आहे सो उहो सुठो न आहे। बरहाल ॿिन्ही नमूननि सां ॾियण जो शरई नमूनो बि आहे ऐं पंहिंजो ॿिन्ही नमूननि सां भई यदराउन बिल हसनत सैयत ऐं पंहिंजो जेका बुछाई को करे थो सैयत जेको करे थो उनखे मोटाए ॾिए थो वरी चङाई, यानी माण्हू को बुरो को हुन सां सलूक करे थो पर हू वरी चङो आहे। इहो हिकिड़ो वॾा वॾो आला दर्जे जो मक़ामु आहे इंसान खे, हर कंहिंखे हासिलु कोन्ह थो थिए असांखे कोन्ह थो थिए, जो मतिलबु त चङाई को बुछाई असां सां करे थो उन पंहिंजे उनजे उनखे वरी चङाई सां बदिलो ॾिए, जीअं त जखरे खे ॿई चङायूं चित में ॾमरियो पंहिंजो परचे ॾिमरियो त ॾिए परचे त पाठ भरे, ॿिन्ही नमूने सां चङाई आहे हुन दिलि में जखरे जखरो जेको जखरो जीए शाल त छा चइबो आहे जंहिंखे ॿई चङायूं चित में जखरो जीए शाल जंहिंखे ॿई चङायूं चित में दिलि में ॿई चङायूं अथसि जे परचे त पाठ भरे परचे त तमामु पाठ भरे ॾिए मतिलबु तमामु घणो ॾिए ऐं जेकॾहिं ॾमरजे त ॾिए ॾमरजे कंहिं त कावड़जे त चइबो आहे हिनखे ॾियोसि हिनखे ॾियोसि भले ॾियोसि पंहिंजो उहो। हाणे अहिड़े क़िस्म जो माण्हू जेको आहे यदराउन बिल हसनत सैयत हुन जेका बुराई कई सैयत कई उनखे मोटाए वरी चङाई सां। हाणे इन मतिलबु इहो कोन्हे उहो जेको हज़रत ईसा अल इस्लाम जो जेको कौल आहे उहो सुहिणो आहे त जेकर दुश्मन साॼे हथ ते धक हणे खाॿे हथु वराए ॾियसि। हाणे इहो जेकॾहिं वराए ॾिबो उहो अॻियां माण्हू शर्म वारो हूंदो त शर्मे त ॿुॾी वेंदो हलियो, इहो त सुहिणी ॻाल्हि आहे। पर पोइ माण्हू हुनखे चवंदा हा बसि हू त आहे ई बदमाश जेको हणण वारो, तंहिंखे वराए ॾिबो ॿियो हथु ॿियो हथु गल त उहो वरी ॿिए हगल ते बि चिमाट हणी कढंदो पाण। पर इहो थियो हिकिड़ो रेज़िस्टेंस वारो तरीक़ो जेको पैसिव रेज़िस्टेंस थींदो आहे। पोइ असांजे हज़रत अमरोठी साहिबु ताज महमूद अमरोठी इहो सेखारियो पंहिंजे हिंदुस्तान में, पोइ इन मथां पंहिंजे किताब में ॾिसी ॾिसो पंहिंजे उन खां पोइ जेको आहे महात्मा गांधी आयो उन बि इहो जेको असियाला छा चइबो आहे तंहिंजो पैसिव रेज़िस्टेंस जेको आहे मतिलबु माण्हू विढ़ण जे विढ़े न विढ़ण वारे सां ऐं पंहिंजो उन सां चए भले तूं मूंखे हाणे भला आउं छा थो करे सघां पर हीअ ॻाल्हि जेका आहे हीअं आहे तोखे उहा नेठि मञणी पवंदी। हाणे पैसिव रेज़िस्टेंस जो इहो जेको तरीक़ो आहे यदि उहो न बिल हसनत सैयत इहो क़ुर शरीफ़ में आहे नमूनो इहो साईं अमरोठी साहिबु जेको आहे ताज महमूद अमरोठी हिन जे अचण खां अॻु में महात्मा गांधी पोइ आयो 1917 खां आयो आहे हिंदुस्तान में त उतां खां पंहिंजे छा चइबो आहे साउथ अफ्रीका खां हिते अॻु में ई साईं जेको आहे सो इहो चइबो आहे हीअ पैसिव रेज़िस्टेंस जो तरीक़ो जेको आहे इहो हुअणु घुरिजे जेको क़ुर मज आहे यदाउन बिल हसन ते सैयत उलाइक लहम उकबतदार बेशक उन्हनि जो जेको घरु आहे त तमामु सुहिणो आख़िरत वारी जाइ जेका आहे उन्हनि जे लाइ अहिड़ा जेके माण्हू हूंदा जन्नात अदनी उन घर में कहिड़ियूं खूबियूं आहिनि हाणे चए थो बाग आहिनि उहे रहण जा अदन रहण जा यदख़लून हा उन में जे दाख़िलु थींदा हुआ उहा मन सलाह मिन आबाए हिम उहो अज़वाज हिम ऐं जेके उन्हनि सां गॾु उन्हनि जूं आबाउ अजदाद हूंदा जेके वॾा उन्हनि जा ऐं उन जूं ज़ालूं हूंदियूं या उन्हनि जा ज़ुर्रियात हुननि जा ॿार हूंदा उहे बि उन्हनि सां उते अची रहंदा उन सां गॾु। हाणे इहो साॻियो मज़मून जेको आहे सो सूरत तूर में अलाह ताला फ़रमायो त हुननि जो दर्जो जेको आहे सो घटि पियो, जेको वॾे दर्जे वारो हूंदो हुन फैमिली में, ॾाॾा पपड़ ॾाॾा कीअं पुट कीअं धीअरूं कीअं सॼो ख़ानदान फैमिली जेका सभु सुठी जेके ईमान वारा हूंदा सभई, त उहे सभई उते उन वॾे वारे दर्जे में ईंदा ऐं उते अची हुन सां गॾु रहंदा ऐं ॿियनि जो दर्जो घटि कोन्ह थींदो, जेको वॾा आहिनि तंहिंजो घटि कोन्ह थींदो ऐं नंढनि जो जेको आहे सो हुननि जे करे वधंदो। इहो तमामु सुहिणी आयत आहे सूरत तूर में, अलाह ताला फ़रमाए थो। हीअ आयत नंबर एकवीह आहे सूरत तूर में, अलाह ताला फ़रमाए थो वलदीन आमनू ऐं जेके ईमान आणनि था, वतबात हुम ज़ुरियत हुम बि ईमाननि ऐं उन्हनि जो जेको ज़ुरियत आहे उन्हनि जेका पोयारा आहिनि उहे हुन सां ईमान सां दाख़िल, ईअं न बेईमान हुजे। हा उनखे अलाह ताला जहनम में कोन विझंदो, उहो जहनम में कीअं विझंदो, उनखे जन्नत में कोन विझंदो, पर जेके ईमान वारा आहिनि जेके अलाह ताला सां जेके हुन सां ईमान अल हक़ना बि आहिनि, उन्हनि खे असां गॾे मिलाए रखंदा मिलाईंदासूं, ज़ुरियत हुम हुनजे संदन औलाद वग़ैरह सां गॾु, वमा अलत ना हुम ऐं न काटींदासीं उन्हनि खां संदन मिन अमली हिम हुननि जे अमल मां, यानी वॾे माण्हूअ जो जेको फैमिली जो दर्जो जेको आहे सो घटिबो कोन ऐं उहे जेके हेठि हेठि दर्जे वारा जेके आहिनि हुन सां गॾु उन लेवल ते अची गॾिबा। हाणे इहो त ईअं थींदो आहे, मिसाल उनजो त हिकिड़ो गवर्नमेंट जा क्वार्टर्स आहिनि असां वटि ठाहींदा, मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट में बि ही हुकूमत जो घरु आहे, हिते माण्हू जेको आफ़िसर आहे अमलदार उहो फलाणो या माण्हू जेको नौकर आहे उन गवर्नमेंट जे डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर में असां हुआसीं मसलनि, त मतिलबु त ही फलाणे डिपार्टमेंट जो हीअ गवर्नमेंट जो घरु आहे, उहो ॾिनो आहे हिन आफ़िसर खे, त हाणे उनजी जेका ज़ाल आहे साबू उते रहंदी ज़ाहिर आहे, त उहो हुन जेको पीउ जेकॾहिं पोड़ो आहे हुनजी माउ पोड़ी आहे त उहा बि उते अची रहंदा हुन सां गॾु, ऑफिस हुनखे चवंदा कोन त हिन खे हितां करी छॾ, यानी को हुनजो जेकॾहिं पुटु हूंदो, हुनजो औलादु हूंदो, हुनजो माइटु मिटु को ॿियो हूंदो अची रहणु चाहींदो हुन घर में, जॻह हूंदी त उते हुनखे रहाए सघिबो, त इहो मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जो हीउ साॻियो उसूल आहे। अलाह ताला क़यामत जे ॾींहुं वलज़ीन आमनू वतबात हुम ज़ुरियत हुम ईमाननि अलहना बिहम ज़ुरियत हुम वमा अलतना हुम इन अमल हिमिन शइ कुल अमरम बीमा कसब रहीम, सभु को माण्हू पंहिंजे खे में ॻह पियल आहे, ॻह पियल वारी ॻाल्हि जेका ॿियनि हंधि बि आहे, यानी जेको माण्हू ॻिचीअ में ॻह ॻिचीअ में जेको उहो पियो अथसि, उहो सूरत बनी साहिल में फरमाई त उहो जेका हिते चिप लॻी पई आहे बसि हुन में जेको आहे सिम जेका आहे लॻी पई आहे हीअ ॻिचीअ मंझि, ऐं उहा क़यामत जे ॾींहुं जेको बि कंदो कमु सो हुन में पधरो थींदो। हाणे हिते फरमाई सूरत सूरत रैद रैद जी वरी इहा जेका टेवीह आयत वयदाउन बिल हसनत सही अथ औला हिकदमि उकबतदार ॿावीह आयत जन्नात अदन यद ख़लून हा वमन सलह मिन आबाहिम वाज़वाजिम व ज़ुरियातिम वल मलाइकत यद ख़लून अलहिम मिन कुल बाब, ऐं मलाइक जेके आहिनि सभिनी दरवाज़नि मञा हुन वटि दाख़िल थींदा ऐं हुननि खे छा चवंदा, सलामुन अलैकुम, हुननि खे चवंदा तव्हां ते सलामती हुजे, तव्हां ते बीमा सबर तुम हिन गिला जो तव्हां सब्रु कयो, ॾुखियाई जे वक़्तु, तकलीफ़ जे वक़्तु, जंग जे वक़्तु, मर्ज़ जे वक़्तु, फ़क़्र जे वक़्तु, मिसकिनी जे वक़्तु, हर ॾुखियाई जे वक़्तु तव्हां सब्रु कयो, सलामुन अलैकुम, तव्हां ते सलामती हुजे, बीमा सबर तुम हिन करे जो तव्हां सब्रु कयो, उन सब्र जे लाइ जे करे तव्हां ते सलामती हुजे, फ़नियम उकबतदार, पोइ कहिड़ी न सुहिणी आहे आख़िरत वारी रहण जी जाइ। हाणे इहा थी आयत नंबर चोवीह वलदीन यान ख़ुदून हार, हुननि जो ॿियो मिसाल थो अचे जेके अद टोड़ीनि था, जेके अलाह जे हुकम ते नथा हलनि, जेके सिलह रहमी खे टोड़ीनि था, जेके रिश्तेदारनि खे टोड़ीनि था, पंहिंजे माइटनि मिटनि सां दोस्ती यारी दारनि सां तालुक़ु टोड़ीनि था माण्हू, वलदीन यान ख़ुदून अहद अलाह, जेके अलाह जे अहदनि खे टोड़ीनि था, अलाह सां जेको अद कयूं क़यामत ते वञो अलस्त रब कुमार ॾींहुं या पोइ दुनिया में जेके अलाह ताला सां वाइदा कयूं अद कयूं उन्हनि खे टोड़ीनि था, मिम्बाद मीसाक ई हिन खां पोइ जेको उहो तालुक़ु ॻंढे छॾियो आऊं, मीसाक वरितऊं का मीसाक जो काबू डिटरमिन मतिलबु त फास्ट ॻंढियल जेको उहो तालुक़ु टोड़ियऊं, उहो यखतऊ न मां अमर अलाह बि ऐं यूसर ऐं उन शइ खे टोड़ीनि था जंहिंजे ॻंढण जी अलाह ताला जंहिंजो ॻंढण जो अलाह ताला हुकुम कयो आहे उनखे टोड़ीनि था, नंढा जो कंहिंजो त माउ जो पीउ जो अदब कबो भाउ जो भेण जो रिश्तेदारनि जो मामे जो चाचे जो ॾाॾे जो नाने जो ॾाॾे पुफे जो फलाणे जो मासियूं पुफियूं नानियूं चचियूं हिन सभिनी जो रिश्तेदारी जो ओड़े पाड़े जो माइटनि मिटनि जा जेके सभु हुन सां ॻंढे रखिबो उहे जेके टोड़ीनि था भई अख़्तून मां अमा अमर अलाह बि ऐं यूसल भई युफ़्तून फिलहद ऐं जेके धरती ते फसाद हर ॻाल्हि ते फसाद हर ॻाल्हि ते ॻोठ राज में हिन में हुन में मुल्क में शहर में जिते बि फसाद पखेड़ीनि था करप्शन पखेड़ीनि था वेड़ झेल हे हू उलाइक लहम लानत अलाह ताला जी हुन ते लानत हीअ लानत जो लफ़्ज़ जेको आहे सो अलाह ताला 13 दफ़ा क़ुर शरीफ़ में इस्तेमालु थियो आहे मुख़्तलिफ़ सिचुएशन में जेके फसाद पखेड़नि ते अलाह ताला लानत कई आहे मलाइक लानत था कनि ऐं जेके इल्म वारा आहिनि लानत कनि था लानत करण जी इजाज़त आहे हक़ आहे त जेको ज़ालिम हुजे उन ते माण्हू लानत करे जेको जेको बुछड़ो हुजे उन ते माण्हू लानत करे मलाइक लानत कनि था अलाह ताला हुन ते लानत करे भई अख़्तून मां अमर अलाह वी ऐं यूसल भई युसलून फिल आर दे उलाइक लहम लानत वलहम सूउद्दार ऐं हुनजे लाइ बुछड़ी जॻह आहे रहण जी आख़िरत जे ॾींहुं आख़िरत जे क़यामत वक़्तु अलाह यबसुत रिज़्क लिमन यशाउ व यक़्दिर अलाह ताला हीउ जेको माण्हू चवंदा आहे हीउ शाहूकारु आहे हू ग़रीब आहे हीअ आहे हूअ आहे हिन वटि छो पैसो आहे मूं वटि छो कोन्हे हिन ॻाल्हि जी ज़रूरत कोन्हे चए अलाह जे वस में आहे जंहिंजो रिज़्क वधाए पंहिंजे जंहिंजो घटाए यकदर जेको केतिरो केतिरो मक़दूर सां ॾिए केतिरे नमूने सां ॾिए हुनजी मर्ज़ी आहे वला यफ़सत रिज़्क लिमन यशाउ व यक़्दिर व फ़रिहू बिल हयात दुनिया ऐं उहे जेके बुछड़ा माण्हू आहिनि से धरती ते जे हुन ते फ़र्क़ु कंदा अकड़जनि था त असां वाह साईं असांजो सो हेॾो पैसो ॾोकड़ आहे असां हेॾी पलटणु लॻी पई आहे असांखे प्रोटेक्शन गार्ड आहिनि असांखे स्टेन गनूं आहिनि असांखे फलाणा आहे हीअ आहे हूअ आहे उहे जेके माण्हू फ़रहू बिल हयात दुनिया दुनिया जे हयाती ते फ़रहत कनि था ख़ुशी कनि था अकड़ कनि था वमल हयात दुनिया फिल आख़िरत इलाह मथां पोइ उहा त जेका दुनिया वारी वरी जेका ॻाल्हि आहे सा थोरी आहे मता आहे थोरो सामान आहे आख़िरत जे मुक़ाबले में इन करे उन ते अकड़जनि हुन जेको सबबु कोन्हे को भई यकूल लज़ीन उहे जेके बुछड़ा माण्हू आहिनि उहे चवनि था यकूल लज़ीन कफ़रू जेके काफ़र आहिनि से चवनि था लौला उन अलह आयतुम में रब छा लाइ हिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अलाह ताला वटां आयत नाज़िल न थी आहे पहिरियों निशानी आयतूं त क़ुर जूं घणियूं आहिनि 6,234 की केतिरियूं आयतूं आहिनि लथियूं आहिनि बिलाखर पर हिनखे कोन थो वञूं पर ॿियो को मौजज़ो छो कोन्हे मौजज़ा भई तव्हांखे लिखारियूं शित शकल कमर जो हिनजो हुनजो हुनखे ॻाल्हि कोन था वञनि चए था अहिड़ो को आयत लहे जो जीअं ॾाची निकिरी आई पंहिंजो में छा चइबो आहे उठणी निकिरी आई हज़रत साले अलाम जी की हीअ जेको हज़रत मूसा अलाम जे लाइ जेको पाणी जो दरिया जेको आहे सो टुटी पियो हलियो हीअं इलावन थी वियो फलाण थी वियो अहिड़ियूं क़िस्म जूं मौजदा छा नथो हाणे आयतुनि जी हिते मान आहे मौजनि जे मतिलबु कुल इन अलाह दिलि मई छा चए त इहे जेके ॻाल्हियूं था करियो इहे मतिलबु दलालत वारियूं गुमराही वारियूं आहिनि इहे अलाह ताला जंहिंखे चाहे ताईं गुमराह करे कुल इन अलाह दिलि मई छा वेहदी इलाही मिन अनाब यहदी इलाही मन अनाब पर हिदायत उन्हनि खे करे थो जेके मुनीब आहिनि जेके मोटण वारा आहिनि अलाह ताला ॾांहुं वरी वरी अचंदा वरी वरी ॿाॾाईंदा अलाह ताला खां या अलाह तूं असांखे बख़्श कजां या अलाह असांखे बख़्श कजां या अलाह असांखे अनाब अनाब उनाबत ऐं अनाबत ऐं उन मझा ई नालो मुनीब मुनीब मुंहिंजो पुठि बि आहे हिते वेठो अलाह मग़फ़िर वरहद ख़ुल अलाह कुल इन अलाह दिलि मई यशाउ वेहदी इलाही मन अनाब ऐं हिदायत करे थो उन्हनि खे जेके मुनीब थियनि था जेके अनाब इख़्तियार कनि था जेके वरी वरी मोटी अचनि था जेको मोटी अचनि था अलाह ताला ॾांहुं अलदीन अलदीन आमनू व तत्मइन ख़ुलूबहुम बिज़िक्रिल्लाह उहे उन जे मुक़ाबले में जेके ईमान आणनि था ऐं व तत्मइन ख़ुलूबहुम बिज़िक्रिल्लाह ऐं जंहिंजा कल्ब जेके आहिनि से मुतमइन आहिनि अलाह जे ज़िक्र सां अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन अल क़ुलूब बेशक अलाह जे ज़िक्र सां कल्ब जेके आहिनि से इतमिनान वठनि था। जॾहिं जॾहिं माण्हू खे तकलीफ़ आहे, को ॾुखु आहे, को रंज आहे, का ॻणती आहे, का हैबत आहे, का ख़ौफ़ आहे, को डपु आहे दुनियादारी जो, त अलाह ताला जो ज़िक्र करे हुन सां सुकून अख़्तियारु थींदो, त इतमिनान दिलि खे कल्ब खे इतमिनान हासिलु थींदो। अलज़ीन आमनू व अमिलु सालिहात तूबा लहुम व हुस्नु मआब। उहे माण्हू जिन ईमान आंदो ऐं अमल सालिह कया, उन्हनि जे लाइ वॾी ख़ुशी जी ख़बर आहे। तूबा लहुम, तूबा आहे उन्हनि लाइ ऐं हुस्नु मआब, रहण जी जॻह सुहिणी आहे। कज़ालिक अरसलनाक फ़ी उमतिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहा। अहिड़ी तरह असां तोखे मोकिलियो आहे त वञो उन्हनि उमतनि ते, तोखे उन उमत में गुज़री वियूं घणियूं। क़द ख़लत मिन क़ब्लिहा उममुन। हाणे हिते असां वक़फ़ो था करियूं इनशा अलामी, की उणटीह आयत ताईं हेसिताईं पढ़ियो अथऊं, अॻिते वरी पोइ इनशा पढ़ंदो। अलाह वफ़िर अलाह वफ़िरना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना अला सिरातिल मुस्तक़ीम सिरातिल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन।